نام رحمۃ اللہ سنی مساج جین یا ایمان والو کرم اللہ سے اور اللہ کے بھر سال میں فیصلہ کرتا ہوگا جب آپ کو بیٹھنا اٹھنا نصیب ہوگا صادقین کے ساتھ. صادقین وہ لوگ ہیں جو جائیداد رشتے کا شامل ہوئے اور اگر میں دو راج شامل نہیں مل رہے ہیں تو لوگ جو ہے کمال کی کوشش پہلے گئی کام وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اثر جائے ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کہ صادقین کی سہولت المرو مانا احب آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو بہت ہوتا بول کیا پتہ ہے المرو مانا احبا کیا کر چکا ہوں بھائی آدمی اس کو محبت ہوتا تو فیض لازمی کے سر پر آتا ہے یہ اس کی مثال ہے. جس طرح آپ بجلی کا تار لگائیں اور آپ جو اس سے کوئی بجلی کا کام کرنا چاہیں تو بجلی ہے اس میں نہیں جا رہی ہے, اس میں بجلی موجود ہے لیکن آپ کے بند میں نہیں جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کنیکشن لوز ہے, وہ ٹائٹ نہیں ہے, وہ کنیکشن ہے, بجلی بھی ہے, آگے بلب میں جلنے کی استعداد بھی ہے لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ کنیکشن لوز ہے, کنیکشن کو یوں ٹائٹ کیا بس. اور جو ہماری طرح آدمی گاڑی کے بارے میں ہم تو صرف طرح کو موجود ہو جاتے ہیں, وہ پریشان اگر مستری کے پاس جاتے ہیں اگر مستری کی صورت اچھا سمجھدار ہو اور پورا محنت کی روزی کمانے والا ہو تو مجھے بتایا گیا نہیں کہ تکلیف پڑا ہوا تھا, مجھے اگر کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں چل جائے تو کل آ کر پوچھیں, دوسرے دن جا کر پوچھیں تو اس میں پانچ روپئے کا بل بجائے ہوئے ہوگا آپ سے کہے گا کہ پانچ سو روپئے کا صحیح محنت کیے گئے. شیزانی کا سر تو کنیکشن کی مثال ہے, ایک فیوز اڑا ہوا ہے, یہ ایک فیوز کا رابطہ درست نہیں ہے جس کے پانچ روپئے قیمت ہے اور بجلی وہاں سے نہیں پاس ہو رہی ہے اور ہلکا پھلکا کام نہیں کر رہا, گاڑی کرم اور یہاں چلانے کی گاڑی آج مجھے تو بس کر دیا کام اس کو پنج روپئے کا تھا. ہمارے والد صاحب نے جو دوست آیا سلائی مشینیں نہیں دی ہے کیونکہ مستری بھی نئے نئے آئے, تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ مستری کی دکان پر میں جا کر بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی مشین لے کر آیا سوچے جو رکھی وہاں پر سوچے کہا یہ جب میں صرف جب بلاتا ہوں تو تازہ پہنچتی ہے تو دیکھا اس نے کہا رقص اور سرکا چلے گیا اتنے گھنٹے کے بعد کرانا, آدمی چلا گیا تو بھول گیا تھا اس لیے بھول گیا اور اس کے بعد اب آئے انجینئر سے بتائی جس سے کہا کہ کوئی سودا مودا نہ ہوتے آ جاؤ اور بہت بہت ہی کیا تو باہر نکلا تو اس نے اس کی جو سوئی تھی نا اس پیسے نکال کر اسے موڑ کر تو اس نے کہا کہ باہر نکل کر پانچ روپئے دے دیں پانچ روپئے کی موڑی ہوتی کسی زمانے دو روپئے کسوں کو قیمت کی ہے رولا کے بازار میں مجبور ایک اور لگی بات ایک آیا گاؤں کے لوہار کے پاس آیا گاؤں کا گاؤں کے قوانین میں سے آیا سوچے گا چار بجے تک ہے تو چار بجے ہوٹل میں بات کرنے کا گھر کام کے لیے دیا ہوا ہے تو رفت دیا پائے کہ گا جی یہ منظور کیا ہے یہ دس ہزار کا اس نے جیسا اس کو لیا اور کلے میں کس کر جیسا اس کی ناری چڑھ ناری کو کسی کر اس کو دے دی اور اس نے کہا سکا پیسے پچاس دس روپئے دس روپئے دس روپئے ایک دم شکریہ مڑا کیسے کیا اس کو دو روپئے مانگتے ہو جن کی لڑائی ہوئے یہ کہتے پیسے دو پہ تو نہیں دے سکتے کہ دس روپئے دے سکتے ہیں جب اس کے بعد آ گیا تو اس نے کہا مانتے چل رہے اس کے بعد یہ دس روپئے مانگتا ہے اس نے کہا خیر اس کو سوال سے کوئی پیسے نہیں چلے گا جب چلا گیا تو اس کے بیٹے نے کہا کسی سے مکھی نہیں بنا دیا قسم کا مکھی نہیں چاہے جب اپنے قسم کا کام نہیں اپنے پھل کا کام انتظام نہیں کرے ابھی وہ کہتے کہ آج چھوڑ جاؤ کل پھلا کر پوچھنا تو دس کے بیس ہی مان سکتے ہیں یہ پیسے جتنی جتنے بیچ کے آگے یہ ہماری زیادہ عمارت کا حال بتا رہے ہیں ایک تصویر ہم روزی کماتے ہیں اس کی برکت نہیں ہوتی تو ہمارے گاؤں میں بھاورا ہے تو بر بھی برکت نہیں بڑی بالکل بر بھی برکت نہیں زیادتی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی بارہ صاحب آج بھی آئے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہم نے امریکیوں کو کرایے کا مکان دیا اچھا خاصا کرایہ جیسے گاؤں کا مکان کہتے جتنا عرصہ یہ مکان کے پاس کرایہ پڑ رہا تو والدہ صاحب اور والد صاحب صاحب کی لڑائی ہوئی ہوئی والد صاحب گاؤں میں والدہ صاحب پشاور میں تعلقات تھا اور سارے کاروبار کے دروازے بند ہو گئے یہ مکان ہم نے واپس کیا تو والدہ صاحب اور والد صاحب کی صلح ہوئی وہ گاؤں کو واپس گئی اور ہمارے بند کاروبار کے دروازے کھل گئے بال کا سر الگ ہے یہ ہمارے پاس سردار فتو کر دیتے ہیں جائز جائز کا فتو ہو جاتا ہوگا لیکن برکت نہ برکت یہ جدا روحانی مسئلہ ہے اس مسئلے کو روز مغراقوں میں جو ہے اس طرح کے سور اسلام مسور اسلام سے کہا کہ کیسی آئے تھے کہ ایک تو ماں پاس جو امریکہ دوسرا یہ کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں ہاں جی ڈاکٹر مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس بات کو نہیں پوچھیں گے فلا تسألنا عن شيء حتى أحدث لك حتى مجھ سے پوچھتے نہیں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں گی کہ بولے کیا اس دفعہ جب سالے میں نے واقعہ لکھوایا نا کہ آدمی ایک آدمی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک سودا کیا کہ والد صاحب کی خدمت ہے بیمار ہیں یہ ایک خدمت جو آدمی کریں گے خدمت یا تو آپ اس شرط پر کریں کہ میراث سے بالکل بھی نہیں لیں گے خدمت کریں اور اگر آپ اس شرط کو نہیں مان لیں تو میں شرط کو لگاتا ہوں کہ میں میراث سے بالکل بالکل بھی نہیں لوں گا خدمت میرے حوالے سے بھائی کو لذیب و ناڈی کی سمجھے ہوگا نہیں جائے ڈاکٹر کا خطا ہے کہ مصیبت تکلیف بھی اٹھا رہا ہے اور جب مجھے میراث بھی چھوڑ رہا ہے جو چلے گا اور کیا بولا سودا ہو سکتا ہے کیونکہ خدمت کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک والد صاحب کی وفات ہوئی اور میراث ساری اس کو ملی عورتوں کے جو عورتوں کی عجیب اپنی منطق ہوتی ہے میراث نے کچھ بن لیا یہ اس کا حال ہے تو اسے خاص دیکھا کہ پولیس کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ سو دینار ہیں وہ نکاح تو اس کا برکت ہے کیا برکت نہیں دوسرے نے خواب دیکھا فلا جگہ کا دس ہے نکال رہے برکت کے برکت کی پھر نہیں نکالے اس نے گھر والے کیسے نکالو پھر نکالا تیسرے دن کا خواب دیکھا کہ ایک روپیہ وہ نکالو تو برکت ہے کہ ہم برکت ایسے فوج کر نکالا بس ایک روپئے کا کیا ہو سکتا ہے بازار پہ لگ گیا دو مشکلیں خریدی مشکلیں خرید کر لایا اور مچھلیوں کو صاف کرنے کے لیے چھیرا ایک کے پیٹ سے ایک پہنچی دوسرے کے پیٹ سے دوسرا بچی اور یہ سارے برسرفا بازار کی گھاٹ کی ہم نہیں کھیل سکتے بادشاہ کے پاس جا کر رابطہ کر بادشاہ کے پاس رابطہ کیا بادشاہ کے تو سو خرچ نوے خچر نوے خچروں پر لے تو ہوتا ہے ایک خچر پانچ من اٹھاتا چار سو چار من ڈالتے ہیں قریبی قبر پانچ من چار سو پچاس من سونا سونا دے کر اس کے خریدے دو کیا ہے یہ سچ بات کا مشہور پرہیز دھوکہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کر رہا ہے چھپر پھاڑ کر دیتے مجھے تک لا جا لگ مکا جا یا تو تم بھائی سے لایا تو صرف ہماری طرف کر رہا ہے تو وہ حل کو جو ڈرا حالات ہے اس کے لیے ہم بناتے راستہ ہر تنگی سے نکل رہے ہیں روزیوں کو دیتے ہیں یہاں وہاں سے جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہوتی بہت واقعات آئے شادی کے نام دیے بہت تندرستی تھی مشکل حالات واقعی حالات اور رائے حل کے لیے گئے خیر دو چوہے لڑ گئے اچانک جی دل کا خیال آیا پگڑی سے اور تاری اور ان پر دیکھی ایک بند ہو کے اور ایک بھاگ جو بھاگ گیا تھا وہ گیا اپنے سلاخ ادا کر ہوا اور ایک سونے کی چھپی نکال کر لایا اور پگڑی کے پاس رکھا چھپی قیدی کو آزاد کر اسی طرح پرشن شروع ہو گئے پھر کیا دوسرا دینار لے کر آیا تو دوسرا دینار جو گیارہ کے بارہ دینار لے کر آئے یہ حدیث کا بات ہے بالکل اور پھر کیا خالی تھیلی لے کر آیا پگڑی کے پاس بدلے بارہ سارا سرمایا اب کسی کو چھوڑ کر چھوڑ دیا کسی کو چھوڑا کبھی اٹھائی کسی کو چھوڑا پیسے لے کر آیا ابھی لے کر پورا کے ساتھ مسئلہ سیکھتی مسئلے میں آپ جو کرایہ دیتی ہوں جو کبھی کرایہ کرتی ہوں ساری درست چیز پر ہی اسے کہا کہ یہ آپ کے لیے جائے گا تمہارا یہ پتنی تھوڑی سی تفصیل میں تفصیل ہے نہیں یہ تھوڑی سی تفصیل میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کا اس نے گیا پاکستان جنرل خریدنے کے لیے گیا بہت خوبصورت رحمان جوان تھا اس نے ایک جگہ اونٹ مانگا تو وہاں گھر کی بالک عورت تھی اس کا اپنی نوکرانی کے ذریعے صدر کرا اور سرکاری کے مطالبہ سے کیا اس کا اپنی یاد لگانے کے اس کا یہ رہتا ہوا کہ میں تو اس سرکاری میں مبتلا ہو جاؤں اس سے تو میں اگر خیال ہے جناب کوئی کار کیوں کر سکتا جس نے کہا مجھے وہ کھانا بتایا کہ میں پاک صاف ہو جاؤں مجھے وہ کھانا بتایا اندر گیا وہ اس نے پیچھے دیکھا کہ دیوار میں رستہ ہے اور نیچے جا سکتے آپ اس نے سلاح لگائی وہاں سے اللہ جان کی طرح واپس آیا دیکھا کہ اونٹ پر گندم گدی تو یار میں کسی کو جب نکلے ابھی اسی وقت ہمیں گندم کس سے لاتی ہے اس کا بھی کیا کروں کسی اور ریب سے آواز آئی منگے تھک اللہ یا لو مخرجا اور یزو کو منہائی سے لایا حسن یہ یزو کو منہائی سے لایا حسن ہے یہ وہ ہے کہ روزی ہے جو سب کو آ کے بچے میں اللہ دے دوں ایک عورت سے بزرگوں نے سنایا ہوا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا آگے احتیاطی 10 روپے لے کر کام کے لیے, تو آگے سوال کرنے والا کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دو 10 دنیا 70 بنا کر دنیا میں 10 روپئے ملے گا. آخر 70 بریلیٹ کے لیے 10 روپئے میں لے کر آیا تھا, اور اس کا سارا دن جو ہے میں نے جو تبدیلی کرنی تھی تو 10 کے 20 ہو جانے کے وہی آدمی سے کہہ رہا ہے 100 ہوتے ہیں اس کے 10 روپئے اس کو لے دے دیے. آپ آتے ہیں سو روپئے نہیں آئے نہیں آئے آدمی کو ہم کے مارے 10 دے باہر جاتا ہے اور آتا ہے ایسا جو گیا کبھی عالم کے لیے گیا تو فصل کٹی ہوئی چیز ہے اس کا تو مڑ کھڑا تھا اور جو بیٹھ لگا تھا اس کے اوپر لگا درد ہوا اس کو اتنا ہوگا اور وہ سہی بھائی اٹھا اور تمہاری یاد اس کے چھوٹ کو رات بھاری ہوں وہ اکھڑا اور نیچے گئے 100 روپئے اور جلدی آیا پھر دوسرے جا رہا تھا کہ پورا آدمی کھڑا کہتا ہے کہ دادا مجھے سب برا تھا اس نے کہا دل سے ہے پر اس کا حال بھی نہیں جاتا ہے پورا روز سے چیزوں کو سچ بات ہے بجائے گا ریب کے رستے ریب کے رستے میں ریب کا ڈولا چھوڑنے میں بجائے گا آتا ہے بندو صاحب نے آ گیا اگر شہر کو لکھا ہے اس میں آپ بیتی بھی افضل کہاں سے لکھیں ایک آدمی جا کر مکمل عبادت کے لیے 18 روپئے بیٹھ گیا اور اس کو مکمل شروع کر بیٹھ جانا اور لوگوں کا الگ الگ تجزیہ کرنا سکھایا آئیں گے نہیں آئے اب اس تقریبا 3 دن کے بعد 1 سال کے لال روزی کر لوگ ایک دن دو روٹیاں تو غیر سے آ گئی, دوسرے دن دو روٹیاں غیر سے آ گئی, تیسرے دن جو ہے تو روٹیاں آ گئی, چھوٹے دن کچھ بھی نہیں آزمائش کی ہے کچھ بھی نہیں آپ بھول کے بھول گزاری گزاری آپ لوگ فاصلہ کر دیے ہاں دوری کریں گے ساتھ میں جا رہا تھا جہاں سے مسافر سمجھ کے اس کو 2-3 روٹیاں دے دی جا رہا تھا آگے دروازے پر کتا بیٹھ گئے اس نے موقع کو پکڑ لی آگے چھوڑ کر اس سے ایک روٹی کہیں گے اس نے کھائی پھر روک کے تو نہیں چھوڑ دوسری کہیں گے اس نے کھائی پھر نہیں چھوڑ سکتے سر جیسے کہا کہ میں یا 3 روٹیاں میں نے ڈال دی اور جو ہے کہ شرماتا نہیں پھر پہنچتا ہے اس نے کہا کر دیکھا بے حیات میں نہیں بے حیات ہوئے میرا مالک چلا گیا ہے اس کا گھر خالی ہے میں اتنے 3 دنوں سے بیٹھا ہوا ہوں جھٹا ہوں میں نے درد نہیں چھوڑا اور تو ایک دن گھٹا ہوا درد چھوڑ گیا دوسری بات میرے بھائی یہ روزی کی کرن جھوٹ رہے دھوکہ ظلم زیادتی کر رہے ٹھیک نہیں پھر بار ادارے میں خیر بات خیر بھی کر رہے تھے میں نے کہتا اتنا ہو نہیں ہو بھائی الحب المر و بامن الحبا آدمی کے ساتھ ہوگا جس میں کہ جس کے ساتھ اگر میرے خالی صاحب کی مسجد میں ہم بیٹھے گئے تو نئے پڑے کیفیت کے ساتھ حدیث پر جیسے ترجمہ کیا بڑی کیفیت کا پڑھ دیتا ہے ترجمہ تو بہت اچھا پڑے گا البر و بامن ہمارے ساتھی بار بار کہتے ہیں بیس ہونے جاتے ہیں بیس ہونے جاتے ہیں کہ بیس تو دل کے لگاؤ اور محبت کے تعلق ہوتا ہے اگر تو آپ کا ہو گیا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اندر کرنا ہوا ہو تو آپ کی بیس ہو گئی اور اگر یہ نہیں ہوا ہوا ہے تو بہت ہاتھ میں ہاتھ دو بیس تو آپ کی وہاں ہے جہاں آپ کا دل لگا اس کے ساتھ جب چیزیں کے ساتھ لگا جان لے گا خیر تو ٹائٹ کنیکشن تو ہوتا ہے ٹائٹ کنیکشن بھی تھوڑا کرایہ تھا تو صحت اور طبیعت میں الگ ہے، تبھی کی طبیعت میں آپ کو محبت ہونی کیا مقصد ہو رہی ہے، اور طبیعت زمین کو اگلی اصلی افغان اگلی جیسے افغان کار کی جس میں اس بار اعتقاد کو لے لیں تو مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہاں سے سب سے زیادہ فائدہ بار اعتقاد ہوگا، ماننے سے ہوگا، اس کے چلنے سے ہوگا، کچھ بڑا کرنے سے ہوگا، کل ہی آدمی خطا ہے کہ میں نے آج افغان مزید پڑا رسالے میں تو اس کو جذبہ بنا کہ میں آپ کے مقابلہ اجلاس میں ذکر کروں گا، اور اس کا جو اپنے اعمال لکھے تو یہ آدمی کوئی 7-8 سال سے جا رہا تھا، اور تو حالات جو بیان کیے تو کئی جگہوں سے حالات بیان کیے کہ باجرہ ہونے کے باوجود کبیرہ گناہوں میں تکلیف اس کے بیان کی، لیکن 8 سال کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ اجلاس کے لیے پوچھنا پڑتا، مجھے پوچھنا پڑتا ہے یہ تو 8 سال بعد اس کے بعد میں پوچھے گا نہیں تو کشپ سے کام چلنا تو میرے کو یہی نہیں، چلو سواد ہونے والا ان کا کچھ ہو گیا تو ہو گیا نہ ہوا، اور ہم تو یہ کشتی بچی تقریب اور پر چلتے ہی ہیں، اور نہ اس کا عجیب پرشن اور حمد اللہ لے کسی نے کہا کہ حاجی صاحب ہم پوچھا کرتے تھے کہ مکہ مسلمہ سے بچنے میں ہمارا کس راستے سے جائیں گے، وہ بتا رہے تھے کہ اس جس راستے کو بتاتے تھے وہ اس دن اس راستے پر ڈاکو نہیں ہوتے، دوسرے پر بتا کے بہت پڑتے اس زمانے میں، انہوں نے بتایا کہ حاجی صاحب کا رات ہوگا مجھے پرشن ہوتا ہے میں مشرے مشرے نہیں پوچھوں صاحب بولتا ہوں ایک گل دیا کہ آئی صاحب ہے تو میں چاہتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے کہا بھائی تمہاری مرضی آ کر ہو جاؤ، بیت ہو گیا چلا گیا، نماز کا وقت آیا خارج کر آنکھوں کو خارج، پیروں کو خارج، منہ پر خارج، اس سے جو ہاتھ رہے تو خارج ختم، اس کا یہ تو ختم ہو گیا، منہ دھویا دو فال ختم کھونے کا وہ ختم ہو گئے، تو اس کے بعد سر کا مسا کر کے پیر بھی دھوئے، پیر دھوئے کرم کے سر کا مسا دے گیا کرنے پوری ہو گیا، چل گیا سے کہا کہ اب تو نماز پڑھی کسی نے نہیں ہو گیا، ایک وقت ہوا دوسرے وقت پھر ہوا ایسے پھر اس نے پڑھی کسی وقت پھر ہوا پھر پڑھ سے کہا کہ بس آپ تو نماز پڑھنی سر نے کہا کہ دادا وہ جیسے سے وہ گزار دے دوں صاحب کا دوست تھا بھارت میں بھی نہیں، اور ایک مریض نے بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور میں نے ان کے لیے ایک گرم چادر کمبل بنایا تھا اپنے خاص اون سے اپنے گھروں کی اوپر جو نیا پیدا ہونے والا بچہ تھا اس کی اون جو ہے تو اتاری جائے اس کو بنایا جائے، آپ چادر اگر 600 کی ملتی ہے تو 6000 کی ملتی ہے اتنا فرق ہے، اور اگر یہ 20 سال چلتی ہے تو وہ 50 سال چلتی ہے اتنا بھی فرق ہے، تو اللہ صاحب نے خود اپنے والد صاحب کی ایک چادر دیکھی جو 30 سال کے لیے کشمیر کے کشمیر سری نگر کے پھر آخر میں ہماری جان نہیں چھوٹی ہے، ہمارے ملازم ہوتا تھا بس وہ اس کے قبضے میں آئیے بس اس کے کتنا تو استعمال کی 30 سال تو ہمارے پاس تھی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ راستے میں جہاز طوفان میں پھنس گئے، جہاز طوفان میں پھنس گیا بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے، کہتے مجھے غلطی ہوئی تو میں دیکھا کہ جہاز کے ایک طرف حاجی صاحب ہے اور دوسری طرف تو دوسرا بزرگ ہے اور جہاز کا رسا نے پکڑا ہے سر ڈالتا ہے اور کو پھینک روسی میری ختم ہوئی تو جہاز کی فان سے نکل گئی، مکہ مکرمہ پہنچا تو میں نے خادم سے پوچھا کہ فلاں دن فلانے وقت حاجی صاحب کہاں تھے، تو نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہاں تھے لیکن جب آئے تھے تو میں مجھے کوئی کپڑا یا پھر سیز بھی تھی اس کو نچوڑ کر دھوپ میں ڈال دیا، تو اس کو میں نے نچوڑا تھا تو اس سے سمندری پانی کی بو آ رہی یہ یہ بہت شاہ نظر ہے عام اخبار نے تصدیق کی ہے ہم اور آپ کے زمانے کے مخلوط ماحول کے لوگ مخلوط ماحول میں کرنے کرنے والے تھے کوئی مستقبل ہے ہمارے اور سارا آگے غریبت سننے کے حالات تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مقصد کے صدقے نجات ہوئے مجھے بہت بڑا چار نام ہو